बरा जिले बरा जिले बरा जिले बरा जिले बरा जिले बरा जिले बरा चिल्ला चिल्ला जिले बरा जिले बरा अदो बरा इदो बरा कोकी पोटे हिड़किरा पुजो बेटा सुतिकिरा जिले बरा जिले बरा जिले बरा जिले बरा जिले बरा जिले बरा जिले बरा चिल्ला चिल्ला जिले बरा जिले बरा अदो बरा इदो बरा कोकी पोटे हिड़किरा पुजो बेटा सुतिकिरा जिले बरा जिले बरा जिले बरा चिल्ला चिल्ला जिले बरा अदो बरा इदो बरा कोकी पोटे हिड़किरा पंजो बेटा सुतिकिरा जिले बरा जिले बरा जिले बरा जिले बरा जिले बरा जिले बरा चिल्ला चिल्ला जिले बरा अदो बरा इदो बरा कोकी पोटे हिड़किरा पंजो बेटा सुतिकिरा நம்ம லைஃப் இங்க எதுக்கு ரிஸ்க் தகராறு வேணா நீ கிளம்பு கிளம்பு சும்மா நில்லு